Ωραία. Ρε φίλε, σκεφτόμαστε σε αυτό. Μπορούσαμε, ο Ιωσήφος να κρατήσει από το... Ρε, θα μπορώ, μπορώ να βρω κάτι. Όχι τώρα. Όχι, θέλω να σου πω μια σκέψη απλά. Συγγνώμη, πες μου. Ότι ο Ιωσήφος να κρατήσει αυτό το τάγκ, τάγκ, τάγκ. Αλλά εμείς να το κάνουμε πιο dub reggae φάση. Αντί χωρίς να κρατάμε αυτό το... Δηλαδή το στυλ, εγώ σου πω κάτι τέτοιο. Θα πω να μην χρειάζεται να τονίζεις όλα τα τέτοια που τονίζει ο Ιωσήφ, που είναι πιο... Και τη ρίζα του βουνού που μέχρι τώρα μπορέσει.